السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. Tukiwa tuko katika kunasuhiana na kukumbushana katika baadhi ya masail hasa hasa yanayofungamana na mambo ya swaumu, kwa sababu bila shaka kukumbushana na watu katika kipindi kama hiki katika mambo ambayo yanayofungamana na swaumu ni jambo kubwa sana. Mimi katika dakika hizi 15 au 20 tutaiangalia kauli yake Allah tabarak wa taala iliyomo katika sura ya pili, sura Al-Baqara, aya nambari 186. Allah tabarak wa taala anasema: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tarjama ya maneno haya ya Allah tabarak wa ta'ala, anasema Allah tabarak wa ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, watakapokuuliza Muhammadi waja wangu, fa inni qarib, waambie kwamba mimi nipo karibu, ilmu yangu na katika kuwahifadhi wao, lakini pia ujibu da'wata da'i, ninajibu maombi ya muombaji, idha da'ani, pale anaponiomba mimi, ila kwa masharti, falyastajibu li waliyuminu bi, waitikie maamrisho yangu mimi kwa kunitii mimi mola wao, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wao wapate kuongoka. Aya hii inaonyesha juu ya umuhimu unaopatikana kwetu sisi katika kumwomba Allah tabarak wa taala. Aya hii inaonyesha umuhimu wa sisi katika kumwomba Allah tabarak wa taala, na ukiitizama aya hii katika mtazamo wa kimakini kabisa, utaikuta aya hii namna ambavyo Allah tabaraka wa taala alipokuwa ameiweka katikati katika zile aya zinazofungamana na masala ya swaumu. Ukiangalia katika aya nambari 183 ambayo ndiyo aya yenye kuonyesha uwajibu wa swaumu na kutoa vipengee na kutoa maelezo juu ya wale watu ambao kwao funga itakuwa imedharurika kwa muda fulani, na baada ya hapo zile nyudhuru zitakapoondoka wao watatakiwa kulipa funga katika siku zijazo. Alafu baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akaelezea muda ambao watu wanatakiwa waanze kufunga na muda ambao funga inaisha na mambo ambayo mtu akiyafanya yanaharibu funga yake. Katikati ndo akaiweka aya hii. Allah tabaraka wa taala anasema: Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله بعد يقولها آية هذه ambazo zenye kuelezea uwajibu wa saumu na kuwatoa wale wasafiri na wagonjwa kwamba wao wameruhusiwa kula, baadaye wakipona walipe, na hawa Ramadhani ikiisha na wakatoka katika dharura ya kusafiri, basi wanatakiwa wazifunge zile siku walizoziacha kwa safarini, pamoja na kuelezea kwamba watu watakapokuwa wameuona mwezi wafunge, kisha Allah kuelezea kwamba hawatakiwa wajawake wepesi uzito, anawatakia wepesi. Ndipo akaileta aya hii anasema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib. Akaleta aya hii ya kumwomba yeye Allah. Baada ya kuileta aya hii ya kumwomba yeye Allah, kisha Allah kaja kuendelea na maelezo mengine ya saumu, akasema uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, kwamba mmehalalishiwa nyinyi usiku wa mwezi wa Ramadhani kukutana na wake zenu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kisha baada ya hapo Allah akaelezea wakati gani ambao mtu anatakiwa aanze kufunga na wakati gani ambao funga inakuwa imekwisha. Kisha Allah akasema wakulu washirabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Kwa hiyo maelezo hayo ukifuatilia kwa kina katika aya hizi utakuta Allah tabaraka taala masala ya kumuomba yeye ameyaweka katikati. Na kwa nini iwe hivi? Hii ni kwa sababu kuna mafungamano makubwa baina ya kumwomba Allah tabaraka taala na baina ya mtu kuwa yuko katika swaumu. Kwa sababu malengo ya funga ni kutufikisha sisi katika uchamungu, na haya katika mwezi huu yatakuwa yakikaririwa, na katika baadhi ya masikio ya watu wanaweza kaona ni kero, lakini hayo ndo malengo ya funga, kwamba kutufikisha katika ucha Mungu. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa kuwa malengo ya funga ni watu kuwa wacha Mungu, katika sababu ambazo zinazopelekea watu kukubaliwa maombi yao ni kuwa wacha Mungu. Kisoma katika surati Maida, Allah tabaraka ta'ala alipokuzungumzia kisa cha watoto wawili wa Nabiullahi Adam kati ya Qabil na Habil, watlu alayhim naba ibnai Adam bilhaq, wasomee Muhammad sallallahu alayhi wasallam watu wapo habari simulizi za watoto wawili wa Adam, tena ni simulizi za kweli. Idh qarraba qurbana, pale walipojikurubisha kwa Allah tabaraka taala kwa kutoa sadaka, fatukubila min ahadihima walam yutakabbalu min al-akhar, ikakubaliwa sadaka ya mmoja wao na sadaka ya yule mwingine ikakataliwa. Maelezo yako mengi, lakini Allah tabaraka taala akaelezea sababu ya kwa nini sadaka ya mmoja wao imekubaliwa na mwingine ikakataliwa. Allah akasema innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin, kwamba Allah tabaraka taala anawakubalia wacha Mungu, na lengo la funga ni sisi kufikia katika ucha Mungu. Na ndiyo maana Allah ndani ya aya za funga katikati yake akalizungumzia swala hili la kumwomba yeye, kwa sababu kuna mafungamano makubwa baina ya mtu mwenye mtu aliyokuwa katika saumu na kuomba dua. Na ndiyo maana katika hadithi ambayo aloitaja Imam Ibn Majah kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akasahihisha Sheikh Albani katika sahihi katika sahihi Targhib, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathun la turaddu da'watuhum, watu wa namna tatu maombi yao hayarudishwi, kwa maana yanajibiwa. al-imamu al-adil, kwanza kiongozi mwadilifu, wasahibu hata yuftira, na mfungaji mpaka pale atakapofungulia, kipindi ambapo yeye yuko katika saumu akiwa anaomba dua yake inakubaliwa mpaka atakapofungulia. Kisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa da'watul madhlum, na dawa na maombi ya yule mtu mwenye kudhulumiwa pia dua yake inajibiwa. Zimekuja hadithi mbili ndio sahihi, lakini kuna ile hadithi kwamba lisaimi, kwamba mfungaji la da'wat lisaimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi, au kama qala sallallahu au kama qala, kwamba mfungaji yale maombi yake wakati pale anapotaka kufungulia hayarudishwi. Kuna hadithi hiyo lakini ni dhaifu, kwa hiyo sisi tulikusudia hadithi hii kwamba ndio maana utakuta watu mwezi wa Ramadhani wakati wanataka kufungulia, mtu ashashika tende zake au maji yake, anaanza kuomba dua nyingi pale. Na wakati mwingine pia ziko baadhi ya dua zinanathibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa bahati mbaya sanadi zake au hadithi hizi ni dhaifu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu, na nyingine nyingi ambazo zinasoma. Lakini almuhimu kwamba tuko katika kipindi ambacho tuna nafasi ya sisi kumuomba Allah tabaraka wa taala, hususa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama amethibitisha kwamba mwenye kufunga dua yake inakubaliwa mpaka atakapofungulia. Lakini huku pia tukiwa tunaangalizwa na kwamba kwa sababu malengo ya kufunga ni sisi kuwa kufikia katika ucha Mungu, na Allah amethibitisha kwamba innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, basi inawezekana likapatikana hilo kiurahisi. Lakini inawezekana mtu atakiwa katika saumu akaikosa nafasi hii, kwa maana ya kwamba yeye yuko katika saumu lakini anafanya mambo ambayo yanapelekea funga yake kutokuwa na thamani kwa Allah, yanapelekea pia kufanya baadhi ya matendo ambayo kutokukubaliwa pia maombi yake. Katika sahihi Muslim, kama sikukosea, katika hadithi ya Abu Huraira, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotaja Abu Huraira, anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, hakika ya Allah tabaraka wa taala yeye ni mzuri na hakubali isipokuwa vitu vilivyokuwa vizuri. Hadithi ni ndefu, kutokana na muda tunataka tutaje ile sehemu ya ushahidi wa hadithi. Abi Huraira anasema thumma dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajulan, kisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu yutiru safara, yule mtu amerefusha safari, ash'atha, amekuwa na nywele tim tim, aghba katika mwili wake, yamuddu yadaihi ila samaa, anainua mikono yake kuipeleka mbinguni, kuielekeza mbinguni, ya rabbi ya rabbi, ee mola wangu nipe hili, ee mola wangu niondolee hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mat'amuhu haramu, huyu mtu chakula chake ni cha haramu, amekipata katika njia ya haramu, ndio maana yake, si kwa maana anakula nguruwe. Wa mashrabuhu haramu, na kinywaji chake ni cha haramu, si kwa maana na kunywa pombe, inawezekana yakawa ni maji ya kawaida ameyanunua dukani, ima ni maji ya Uhai au ya Kilimanjaro, lakini pesa aliyoitumia kununua maji yale ameyapata kutokana na chumo la haramu. Wa malbasuhu haramu, na mavazi yake pia ni haramu, wa hudhiya bil harami, na vile vile ameshiba, au anafasiri baadhi wanaochuoni, na ile nguvu pia ya kuomba dua ameipata kutokana na kushiba chakula cha haramu. Fa anna yustajabu lahu bidhalika, vipi mtu huyu ajibiwe maombi yake? Sasa utakuta kama mtu atakuwa anafanya mambo ambayo hayafai, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuibeba hii saumu, katika hadithi ambayo katika sahihi Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada qawla zuri, yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahl, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, wal amal bihi, na ikawa anadumu kuyafanyia kazi mambo hayo. Baadhi ya wafasirina wa hadithi wanaochuoni wanaelezea kwamba dhamiri inarudi akawa kuacha maneno ya uongo. Wengine wakasema unaweza ukairudisha sehemu zote mbili, hakuacha maneno ya uongo na hakuacha mambo ya kijinga. Falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja na mtu huyo katika kuacha chakula chake na kinywaji chake, kwa sababu malengo ya funga ni mtu kufikia katika ucha Mungu. Sasa kama mtu atakuwa anafanya mambo ambayo sheria imemkataza kuyafanya, kutakuwa faida na malengo ya hiyo saumu hayapo. Na ukiangalia Allah tabaraka taala hahitaji kwetu sisi kuacha kula, wala hahitaji kwetu sisi kuacha kunywa, wala hahitaji kwetu sisi kuacha kukutana na wake zetu. Haya ameyaweka tu katika kutupa mtihani sisi waja wake, lakini Allah anatokiangalia kwetu sisi kwamba ni namna gani sisi tutakapokatazika na yale ambayo Allah aliyoyakataza. Kwa hiyo akakusanya haya ambayo yanabeba maana ya saumu, ambayo ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaleta ufafanuzi kwamba haitokuwa na maana ya kuacha kula na kunywa peke yake. Rubba swaim laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u, katika hadithi ambayo yamehitaja Imam Nasa'i na Imam Ahmad kutoka kwa Abi Huraira, huenda mfungaji asipate chochote kutokana na funga yake zaidi ya kukaa na njaa. Kwa maana ya kuonyesha mtu amefunga lakini akawa anafanya mambo ambayo yasiyofaa kisheria, haiko hivyo. Lan yanalu Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah tabaraka taala katika surati al-Hajj anasema hazimfikii Allah tabaraka taala hizo damu wala hizo nyama. Watu wanapokuwa katika sikukuu za udhuhia wakachinja wanyama wao, ile damu ile inayomwagika au nyama ambayo inapatikana, vile vyote Allah havimfikii. Lakini kinachomfikia Allah tabaraka taala ni ule ucha Mungu, umechinja kwa ajili ya nani? Kwa hiyo na sisi tumeacha chakula kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Basi Allah huyo huyo ndio aliyotukataza sisi kuongopa, Allah huyo huyo ndio aliyotukataza sisi kunani kusengenya na mengineyo, ambayo sasa ili Ramadhani tufikishe katika ucha Mungu, hayo ambayo Allah aliyotukataza pia tuyaache. Kwa hiyo muradi wa kufunga kusibaki kwa maana ya kufunga kwa maana ya mtu kwa chakula na kunywa tu, laisa siyami minal akli wa shurbi, si muradi wa kufunga ni kwa chakula na kunywa, wa inna masiyami min allahwi warrafath, lakini muradi wa kufunga ni mtu kuacha mambo ya kijinga na mambo ya kipuuzi. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema kwamba kwa hakika sisi tuko katika nafasi ya dhahabu, fursa ya dhahabia, tutumie vizuri muda wa mchana mwezi wa Ramadhani katika kumwomba Mola wetu, kwa sababu kuna nafasi, kuna mafungamano baina ya mfungaji na kumwomba Mola wake kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyosoma, lakini pia kwamba mfungaji malengo ya funga kwa sababu ni kufikia kwenye ucha Mungu, na kwa sababu Allah anayakubali maombi ya wacha Mungu, basi watu wanatakiwa wajitahidi sana katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani kumwomba Allah tabaraka taala. Na inawezekana mtu akadirikiwa na siku ya Ramadhani katika siku ya Ijumaa baada ya salati al-Asr, alafu katika kipindi hiki tulichokuwa tunacho ni kipindi ambacho pia mvua inanyesha. Kwa hiyo ukitumia vizuri nafasi hii, unaweza ukazikusanya sababu tatu zenye kupelekea mtu kukubaliwa dua yake. Mfungaji dua yake inakubaliwa mpaka atakapofungulia. Alkadhalika siku ya Ijumaa baada ya salati al-Asr, mtu akiomba dua yake inakubaliwa. Alkadhalika wakati mvua inanyesha, mtu akiomba dua pia inakubaliwa kwa majibu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika siku hizi za Ramadhani watu wawe makini pia katika zile siku za Ijumaa pia kuzitumia vizuri zaidi. Katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia siku ya Ijumaa anasema wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun, na katika siku ya Ijumaa kuna muda hatuwafikiana nao muda huo mmoja mja mu'min, yasalu Allah ta'ala, akawa anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala khairan, jambo la khairi, min umuri dini au dunia, katika miongoni mwa mambo ya dini au mambo ya dunia, illa a'tahu iyyahu, isipokuwa Allah atampa muda ule. Ibn Hajari katika Fathul Bari ameleta kauli zisizopungua 40 za wanawachuoni wa kuelezea muda huu, lakini kauli rajihi, kauli yenye nguvu kwa wanawachuoni ni baada al-asr, kwa mujibu wa hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema intamisuha fi saati al-akhir min al-jumaa, utafuteni muda huo katika saa ya mwisho katika siku ya Ijumaa, na saa ya mwisho katika siku ya Ijumaa ni salati, ni wakati wa salati al-asr. Kwa hiyo wakati wa al-asr katika siku ya Ijumaa, ndio maana tasarufu salihi walikuwa mara nyingi hawatoki msikitini katika siku ya Ijumaa baada ya salati al-asr, wanashughulika na kusoma Qur'ani na kufanya adhkari na kukithirisha kumswalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumwomba Allah tabaraka taala ili kuitafuta ile saatu al-ijaba. Kwa hiyo tukiitumia vizuri siku ya Ijumaa pia tukawa tuko katika somo, basi bila shaka tunawezekana ikawa sababu ya Allah tabaraka taala kuyatatua yale ambayo sisi kwa hakika tunayahitaji kwa Allah tabaraka taala. Ya ayuhan nasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تبارك وتعالى نسمع أي نواك نيني وني كويتجية قا الله موجم تقام يقوى لكن الله تبارك وتعالى يني مقواس يني وني كجيت شريزة نيني دو وني كسفي وقاسي قاسي زو قانزولي نفكيري كسبب ملان قولي نصاحة نمالانين كي نصاحة زي نبندزة زي فوبي كتكالي نمناي nimepangiwa siku mbili, Allah akitufikisha nafikiri na kesho tunaweza tukawa pamoja. Allah ajalie katika haya tumeyazungumza yawe ni katika sehemu ya kuongezea mizani yetu ya khairi katika siku ya kiyama. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.